believe in something unreal. Don't interfere with my mind. Try to be kind. It's down to how much you fake in the end. You're meant to trust. Find a true friend and don't lead with me. I'm not bound to bleed for you. I can't insist you understand. Tried so hard, you don't know. No, no, you don't know. Curved Air. Jeżeli ktoś tej nazwy nie znał, to warto ją zapamiętać i warto zapoznać się z twórczością zespołu, poszperać i posłuchać ich nagrań tych z lat 70., bo są naprawdę niektóre przewspaniałe. No i jeszcze jeden pan z przeszłości, nawet z przeszłości dość odległej, pan, który w tym roku kończy 71 lat, ale jest jak wino. John Simon Usher Jack Bruce. Jack Bruce, czyli ten doskonale nam znany Szkot, założyciel tria Cream pod koniec lat 60. Człowiek, na którego grze wzorowali się tak wielcy muzycy jak Paul McCartney, Jaco Pastorius, Sting, Flea z Red Hot Chili Peppers. Oni wszyscy w wywiadach chwalili się, wspominali, oświadczali, jak wiele dla ich gry, dla stylu ich gry wniósł właśnie Jack Bruce. Kompozytor tak wspaniałych nagrań, chociażby jak Sunshine of Your Love, White Room czy I Feel Free. Jack Bruce w pewnym momencie rozpoczął działalność solową. Nie miał żadnych problemów z tym, aby skupić wokół siebie znakomitych muzyków. A teraz w tym miesiącu wydał swój pierwszy od 10 lat solowy album. Nazywa się Silver Rays i całe mnóstwo właśnie świetnych muzyków na tej płycie, bo jest i Phil Manzanera, jest Robin Trower, jest Bernie Marsden, Uli John Roth, jest 1/3 fantastycznego jazzowego tria Medeski, Martin and Wood, czyli John Medeski, jest żona Carlosa Santany, Cindy Blackman Santana na instrumentach perkusyjnych, a cały album to taka świetna mieszanka bardzo pięknych i z klasą napisanych piosenek i znakomicie podanych i przypominających bardzo tamte czasy power tria Cream, takich bluesiorów. I za chwilę mieszanka właśnie dwóch takich stylów, jakie przewijają się w nagraniach z tego albumu. Posłuchamy czterech kompozycji. Don't Look Now, Rusty Lady, tu chyba najbardziej Cream będzie słychać, Drone, bardzo ciekawy, eksperymentalny utwór i Keep It Down. Czterokrotnie Jack Bruce. Yeah. On top. Wasn't real, lost inside a day. On your journey through the street to the corner that you have to meet. Keep keeping it down if it's hanging around in the dark. Your last drop, it has gone. Summer leaves from the hill where my love grieves. In the sun where you met her, to the shade where you left her. Jack Bruce za nami, a myślę, że czas najwyższy, aby uchylić rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję festiwalu Ino Rock. Siódma edycja Ino Rocka, Ino Wrocław, Teatr Letni, 30 sierpnia 2014 roku. Wszystko rozpocznie się około godziny 16:00-16:30, to jeszcze nie jest do końca ustalone. Nie jest też znana jeszcze pełna lista uczestników. Trwają negocjacje z dwoma zespołami, I jeżeli te negocjacje się powiodą, to może pierwszy raz tak się zdarzyć, że na festiwalu pojawi się tylko jeden przedstawiciel rodzimego rocka. Ale ten jeden pojawi się na pewno. To jeden z największych talentów, jedna z najbardziej obiecujących grup, jakie pojawiły się na polskim rynku w 2013 roku. I jest mi w związku z tym niezwykle miło powiadomić szanownych moich słuchaczy, że jeżeli chodzi o rodzimy rock, to na festiwalu Ino Rock 30 sierpnia 2014 roku pojawi się grupa Soma White. Soma White na festiwalu Ino Rock 2014. To będzie 7. edycja. Ale ten króciutki fragmencik przed chwilą to już nie była Soma White, tylko natrętny fragment, który już drugi raz tej nocy się pojawia, bo to jest fragment nowego albumu kolejnego uczestnika festiwalu Ino Rock. 20 maja ma ukazać się na rynku nowy album tego zespołu, pierwszy po 5-letniej przerwie. Tego albumu jeszcze nie mam, dlatego niestety tylko ten króciutki fragmencik na razie. Płyta będzie nazywać się The Road of Bones. 5 nagrań, w większości bardzo długich. W wersji limitowanej jeszcze druga płyta z dodatkowymi 6 zupełnie premierowymi nagraniami. No i wielka radość dla wielu osób, bo nieopatrznie zespół już zdradził tu i ówdzie, że na Ino Rocku zagra, także nie dla wszystkich jest to tajemnica, że na festiwalu Ino Rock w tym roku, po długiej dość przerwie, bo raz w Polsce już byli i niezbyt dobrze ten pobyt wspominają, dlatego nie było tak bardzo łatwo ich namówić na występ w Polsce, ale kiedy już ich namówiłem, to naprawdę tak się z tego powodu ucieszyli, że zaraz to tu i ówdzie ogłosili. Dlatego tak jak mówię, to nie jest dla wszystkich odkrywanie rąbka tajemnicy, że na festiwalu Ino Rock w tym roku pojawi się grupa IQ. Yeah. Summer White i IQ na festiwalu InnoRock 2014, 30 sierpnia 2014 roku w Inowrocławiu. Myślę, że tak mniej więcej koło wtorku pojawi się kolejna nazwa, no a myślę, że wkrótce po niej jeszcze jedna, bo uczestników będzie pięć podmiotów wykonawczych. O, pojawi się na festiwalu Inno Rock. A dwa z tych podmiotów, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to mogą być bardzo, bardzo zaskakujące. To było IQ z płyty Ever oczywiście, bo tej nowej, tak jak powiedziałem, jeszcze nie mam, ale myślę, że już niedługo trafi do moich rąk i wtedy z radością podzielę się nową muzyką grupy IQ. Summer White i IQ. Na razie te dwa zespoły znamy, jeżeli chodzi o Inno Rock 2014. Wiemy też, że dziś i jutro Gazpacho w Warszawie i Wrocławiu i że za miesiąc Steve Hackett w Zabrzu. A za ostatnie dwie godziny dziękuję bardzo ciepło i serdecznie, Piotr Kosiński. Dzisiejsze wydanie Nocy Muzycznych Pejzaży już się kończy, ale za tydzień z radością powrócę, aby znów spotkać się z wami. Dziękuję i do usłyszenia. We'll be right back. to był tak.